الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرين السلام عليكم. زما د شعر سرخط دی شهید صدر تا د عقیدت وجود. یوازې جنرال نه وي جنرالان خو ما لیدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. یوازې جنرال نه وي جنرالان خو ما لیدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. ته د مهاجر او مجاهد د زړګي سر وې، ته د خوار غریب او یتیمانو نه خبر وې، ته د دې ملت د الوتلو لوی وزر وې، ته لکه زمری غوندې هر کار کې زړور وې. ستا د غمه ګورم ګریوانونه ټول شلېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. ته عاشق د دین او د اسلام علم بردار وې، ته یو ستر جنرال وې، هم یو لوی سیاستمدار وې، ته د اسلام دین د دښمنانو ستر ګوخار وې، کونډو یتیمانو ته محبوب لکه د پلار وې. تا عاشق د دین او د اسلام علم بردار وې، ته یو ستر جنرال وې، هم یو لوی سیاستمدار وې، ته د اسلام دین د دښمنانو ستر ګوخار وې، کونډو یتیمانو ته محبوب لکه د پلار وې. لوی د کواړې دي ستا په مرګ ډېر ځورېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړېدي. تا سره خو مینه د الله و مرد حق وې، ته مرد مؤمن وې، په رښتیا چې ضیاءالحق وې، ته د مستکبر او ظالمانو په سر ترک وې، لاړلې دنیا نه د برېښنا غوندې یو پړک وې. بیا واورې. تا سره خو مینه د الله و مرد حق وې، ته مرد مؤمن وې، په رښتیا چې ضیاءالحق وې، ته د مستکبر او ظالمانو په سر ترک وې، لاړې د دنیا نه د برېښنا غوندې یو پړک وې. هلکه د شعر مزد ته شعرونه مه ورکوې چې بې مزې د منځه ځي که نه. تا سره خو مینه د الله و مرد حق وې، ته مرد مؤمن وې، په رښتیا چې ضیاءالحق وې، ته د مستکبر او ظالمانو په سر ترک وې، لاړې د دنیا نه د برېښنا غوندې یو پړک وې. سترګو نه د اوښکو په ځای وینې بهېدلې دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. ستا په خوله خبره د رسول او د الله وه، عابد وې، مجاهد وې، هم په زړه کې د تقوا وه، همېش پراخه ټنډه خوله دې ډکه د خندا وه، د کفر مقابل کې دښمني ستا براله وه. ستا د تهجدو مې په غوږو اورېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. اصلي مطلب دا ځای کې دی، تا د افغانانو مظلومانو سره وژړل، دوی دې رانږدې کړل، خپله غېږه کې دې ونیول، لویو تاوتانو اختارونه دې ټول وزغمل، ډېر زیات فشارونه تکلیفونه دې هم وګالل. ټول مجاهدین دې نن دښمن ته قهرېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. تا د افغانانو مظلومانو سره وژړل، دوی دې رانږدې کړل، خپله غېږه کې دې ومنل، لویو تاوتانو اختارونه دې ټول وزغمل، ډېر زیات فشارونه تکلیفونه دې هم وګالل. ټول مجاهدین دې نن دښمن ته قهرېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي دي. ښه، نو څنګه؟ کاشکې ازادي د افغانانو کې لیدلی وې، دا ارمان په ژوند کې اې شهیده ستا ختلی وې، غم د افغانانو به د زړه ځنې وتلی وې، بیا به ارمان نه وې که د حق په لاره تللی وې. کاشکې ازادي د افغانانو دې لیدلی وې، دا ارمان په ژوند کې اې شهیده ستا ختلی وې، غم د افغانانو به د زړه ځنې وتلی وې، بیا به ارمان نه وې که د حق په لاره تللی وې. که مړ وې فرق یې نه کو. بیا ټولې ارزوګانې امیدونه ټکېدلي دي ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جړلي. تا خو د الله په نیز بیا موند مقام، هم دې له ملګرو سره یو ځای وڅک جام، قربان دې شاه زلمیان وي همیشه د ننګ او نام، خو مونږ افغانان به دستا اخلو انتقام. تا خو د الله په نیز بیان د مقام هم دې له ملګرو سره یو ځای وسکه جام قربان دي شاه زلمیان وي همیشه د ننګو نام، خو مونږ افغانان به دستا اخلو انتقام. دا مونږ ظالم ته همیشه په ډاګ ویلي دي، ځکه تر سهاره مې ستا مرګ سره جوړېدي. لږ او بر دنیا د نن په مرګ باندې لړزېږي، ژاړي کافلان درپسې اوښکې نه ودرېږي، وینې په ګوګل کې ظالمانو ته جوشېږي، سوچ کوي سبا ته چې حالات به څه پېښېږي. لر او بر دنیا د نن په مرګ باندې لړزېږي، ژاړي کافلان درپسې اوښکې نه ودرېږي، وینې په ګوګل کې ظالمانو ته جوشېږي، سوچ کوي سبا ته چې حالات به څه پېښېږي. کیږي به هغه چې ازل کې کیږي به هغه چې څه ازل کې لیکل شوي دي، ځکه تر سهاره مې ستا مرګ پسې ژړېدي دي. والسلام. د شهید صدر جنرال ضیاء الحق شهادت دا یوازې د پاکستان د ملت لپاره ضایع نه و، بلکې د افغانستان د مجاهدینو، د افغانستان د جهاد او د افغانستان د مهاجرینو دپاره، بلکې د ټول جهان اسلام دپاره یوه لویه ضایع وه. مونږ د افغانستان ټول مهاجرین، ټول مسلمانان، ټول مجاهدین په هغه ورځ چې د خدای په حضور کې د حساب کتاب ورځ شروع شي، من با په چغو چغو د خدای په حضور کې دا چغې واچوي، شهید ضیاء الحق قابل د مغفرت دی، د جنت وړ دی، خدای دې جنت ته بوزي. زما محترم ورونو، د پروګرام په دې برخه کې د جامعې امداد العلوم شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب څخه خواهش کوم چې خپل عالمانه وینا مونږ او تاسو ته واوروي، تر څو چې د دوی د عالمانه وینا څخه مستفید شو. مولانا صاحب. روح دې پورته مو شولا کړي ته ویدې، فرښتې درته خندا کړي ته ویدې. په ظاهره کې آرام اوسه شهیدا، په ظاهره کې آرام اوسه شهیدا، توده وینه دې غوغا کړي ته ویدې. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، مجاہدین اسلام، مسلمانان یو اتحاد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اذا كنت د دنیا نظام خدای پاک داسې پیدا کړی دی چې دې کې انسانان په خپل اختیار نه راځي او نه په خپل اختیار د دې دنیا نه تللی دي. راتللیم د بل په حکم دي او تللیم د بل په حکم دي. او دا راتلل او دا تلل یو سل کاله وروسته راغلی وي، یا به په یو مالدار خاندان کې پیدا وي، یا به په د ځمکو مالک وي. نه، خدای پاک چې کله راوستی دی او په څنګه شکل، په څنګه خاندان کې، په کم ملک کې، دې کې د دې اختیار نشته. دغه شانې تللی هم دي. نو چې زمونږ راتلل د خدای په حکم دي او تلل هم د خدای په حکم دي، په دې لږ درمیاني وقفه کې خدای انسان له اختیار ورکړی دی. هوالذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا مرګ او د ژوند نظام د دې بنیادی حکمت دا دی چې سړی پې معلوم شي چې د ده کوم عمل ښه دی. یو انسان چې دنیا ته راشي او د هغه د ژوند مقصد صرف خوراک او اسکار وي، نو د ده او د ځان هم راشي خوراک وکړي اسکار وکړي بار ته کښېني بیا یو څو ورځې پس مړ شي. فما بکت علیهم السماء والارض وما کانوا مؤمنین. انسان هغه دی نو چې هغه دنیا ته راشي هغه په خپله هم ښه ژوند تېر کړي او هغه داسې کارنامې وکړي چې هغه د هغه په تاریخ په صفو کې د هغه نوم د سرو زرو په اوبو لیکلی شي او آخرت کې خدای پاک هغه ته ډېر لوی عزت او مقام ورکړي. تاسو مجاهدین انشاء الله العزیز د خدای پاک په دغه نیکو بندګانو کې یې. ستاسو نه مخکې هم افغانستان کې خلک تیر شوي دي خو هغوی قربانۍ نه وې کړې. د قربانۍ یو امتحان پې نو راغلی، دور پې نو راغلی. دا عزت خدای پاک تاسو نه درکړ. دا یاد لرئ همیشه عزت په دنیا کې هم او په آخرت کې هم هغه د تکلیفونو سره هغه قربانونو سره د ټولو نه زیات تکلیف په دنیا کې په پیغمبرانو تیر شوی دی. اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د هغې نه پس د هغې جانشینان صحابه کرام هغې قربانۍ کړي دي. د هغې تاریخ کې نوم محفوظ دی. مسلمانان یې خو خود محفوظ ساتي، کافران هم زموږ د صحابه تاریخ وایي او یادوي. نو تاسو ته خدای پاک دا عزت درکړه د یو لوی دشمن سره مواسطه راغله د کافرو سره. خدای د یو دو عبادتو توفیق درکړ او د هغې دو عبادتو د وجې نه به انشاءالله ستاسو نوم په تاریخ کې لیکل کېږي. لومړی عبادت هجرت دی او دویم عبادت جهاد دی. هجرت او د جهاد د برکته به تاسو د عام انسانانو په شان نه یې چې دنیا ته راغلل ژوند یې تیر کړو خوراک یې وکړو لاړل آمدن و خوردن و خوابیدن و باز رفتن. دا خو څه د ژوند مقصد نه دی. تاسو له خدای پاک دا بل شان درکړه دغې سلسله کې چې خدای پاک تاسو ته څنګه د هجرت او د جهاد د عزت او شرف نصیب کړو. نو د پاکستان مسلمانانو ته او د هغې مشر جنرال ضیاءالحق شهید ته خدای د نصرت او ستاسو بظاهره د تعاون دا شرف نصیب کړو. لکه مولانا صاحب تاسو ته وایي مولانا عبدالباقی صاحب که تاسو ته خدای د مهاجرینو په رښتیا عزت درکړی دی نو مونږ ته دا د نوم د انسواو دا هم یو لوی عزت دی چې خدای پاک ستاسو د برکت راکړه. که تاسو هجرت او جهاد نه وې کړی او ضیاءالحق او د مسلمانانو د پاکستان ستاسو نصرت نه وې کړی نو دا لوی دشمن چې د افغانستان پاک ځمکې ته راغلی دی خدای خبر که دوتی و ځکه دا روس په تاریخ کې دا نشته چې هغه د یو ملک ته راغلي او ملک دې قبضه کړي او بیا دې پرېښي. دا ستاسو د هجرت ستاسو د جهاد او بیا د ضیاءالحق صاحب او د مسلمانانو نصرت. دې کې شک نشته وروڼو چې په پاکستان کې داسې خلک شته داسې پارټۍ شته چې هغه یو ورځ هم مجاهدین په پاکستان کې نه غواړي. د هغې مزي د روس سره تړلي دي، د هندوانو سره تړلي دي، د اسرائیل سره تړلي دي. خو ګورې دا ناشنا خبره مه ګڼئ، د حضور پاک د ذات نه لوی څوک دی او د صحابه کرامو نه ښکلې جماعت په مخ د ځمکې نه دی تېر شوی پسته پیغمبرانو نه. د هغه په ښار کې د هغه په خلکو کې داسې خلک وو چې مسلمانانو ته به روز و شب تکلیف رسو او دا به وي چې کله به دا خواره او تشي مونږ د خپل ملک نه وباسو. لا یرجعنا الی المدینه لا یخرجن العز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. خدای هغه منافقان رسوا کړل او خدای مسلمانانو له عزت ورکړ مهاجرین او انصار له دې ملک کې دغه صورت حال بلکې د هغې نه پسل چند زیات و. زمونږ ضیاءالحق صاحب که هر څو د دې نه لویه کارنامه نشته دا یاد لرئ چې د افغانستان د جهاد په سلسله کې یو کلک بهادر د هېچا پروا نه لرلو نه ولاړ. لویو بزرګانو نه ما دا اورېدلي دي که د ده هېڅ عمل نه نور نیک عملونه یې نه کړی د افغانستان په مسله کې چې د کلب اصولي موقف اختیار کړ. امید دا ده چې د دې عمل د وجې نه به ورسره خدای پاک بې اندازې احسان کړي. دا یاد لرئ دا چې څومره عزت خدای ورکړ په مرګ د شهادت او اوس او وي به دا ګورئ د مجاهدینو د جهاد او د مهاجرینو د هجرت او د افغانستان د مسلې د حمایت ګورئ برکت دی. د دې لږ عمل دومره برکت دی او دا یقین لرئ چې هغه د جهاد په مسله کې د دنیا نه شهید شوی دی. د هغه دنیا د هغه دښمن ګورئ بنیادي روسو څو ځله دمکي ورکړه وې ګورئ سم شه او خصوص نږدې نږدې لږې ورځې مخکې د افغانستان او د روس مشترکه اعلامیه که تاسو اخبار کې اورېدلی چې مونږ به د پاکستان نه انتقام والو. روس ډېر کوشش وکړو چې د دې ځای د مختلفو پارټو په واسطه ضیاء الحق ته تخنه راوغورځوي او انقلاب راولي او دلته د هغه د هغه د پارټۍ حکومت قایم شي. خو روس ناامیده شو او په دې پوه شو چې څه مخالفین خوشته خو د پاکستان عام مسلمانان او نیکان علما چې د هغوی په نظر کې صرف دین دی او اسلام دی د هغه حمایت د ضیاء الحق صاحب سره دی. نو ضیاء الحق مونږ په دې پارټو نشو لرکولی او نه یې لرکولی شو. دا قتل پروګرام یې ولی جوړ کړ. دا قتل سازش ګوره د اسلام دشمنانو او ستاسو دشمنانو او د افغانستان د جهاد دشمنانو جوړ کړی دی او په دې سلسله کې چې څنګه ستاسو مجاهدان شهیدان شو نو زمونږ ضیاء الحق صاحب هم شهید شو. خدای دې دا شهادت ستاسو د ملګرو هم نصیب کړي او دا هم زمونږ مرګ دې خدای د شهادت کړي. ګوره دا دعا کوي همیشه مرګ خو حق دی ګوره هیڅوک نه دي پاتې شوي خو چې سړی په کټ پوزي مړ شي په تبه مړ شي په ټوخي مړ شي دا خوند نه کوي چې په میدان د جهاد کې شهید شي په کافرانو د لاسه شهید شي. خدای غلوی عزت او مقام ورکي چې هغه عزت او مقام سره بغیر د انبیاو نه چې هغه ډېر لوی خلک دی د بل چا عزت او مقام نه برابروي. ضیاء الحق خدای پاک هغه کې ذاتي صلاحیتونه پیدا کړو. زما ورسره یو درې ځله ملاقات شوی یو خو اخلاقا بې اندازې متواضع او عاجز وم. د غریبي کورنۍ سره یې تعلق لرم. مونږ ته د خپل وطن لیډران معلوم دي هغه اکثر خانان دي. خانان متکبره فرعون مزاجه مولا سړی خو ورته هېڅ نه ښکاري. په دې تېرو ټونو کې د ضیاء الحق نه مخکې عالمان هم حصه اخیستې وه. ډېر لیډرانو به ویل که دا هر څوک حصه لي دا ملایان په کې څه کوي دوی خو دې مړي لمبوي جنازې دې کوي. د دوی په نظر کې عالم صرف د مړو د لمبولو دپاره او د جنازو کولو دپاره. ضیاء الحق هغه سړی دی چې د ده په زړه کې د علماو احترام او عزت و چرته د یو عالم په سپکه باندې نوم نه دی اخیستی. که چا ورته څه ویلي دي هغه چرته د خپل مخالف په بدو خبرو تذکره نه ده کړې. یو ځل په دې اولو ورځو کې دا مخالفین وي بعضې ملایان هم وي دا قادیانې دي. نو کراچۍ کې څه علماو ملاقات ورسره وشو هغه ته وایي و یاره ستا متعلق بعضې خلک وي چې ته قادیانې نو دې سترګو کې اوښکې راغلې وې جړ وی د محمد اکبر زوی هغه قادیانی کیدی شي. محمد اکبر یې د پلار نوم دی پیښور کې خښ دی. وی زما پلار اول هغه سړی دی چې د قادیانانو خلاف په تحریکونو کې حصه اخیستې ده ځکه د دوی علاقه قادیانانو ته نږدې وه. وی زما پلار هغه د قادیانانو خلاف بنیادی په تحریکونو کې هغه حصه اخیستې ده نو د محمد اکبر زوی به قادیانی شي. وی دا هغه سیاسي اختلاف دی او پروپیګنډي دي. وی د قیامت ورځ به زما لاس به او د دغې خلکو ګریوان به د خدای مخکې به زه د ګریوان نه ونیسم چې تاسو ما ته څنګه قادیانی. په پاکستان کې ډېر صدران تیر شوي دي د جنا صاحب نه چې پاکستان بنیادی جوړوونکي دي تر ضیاء الحق پورې خو د ضیاء الحق نه ښه سړی نه دی راغلی دا ورته زه خپله زما ګورې طبیعت د چاپلوسۍ نه دی نه ضیاء الحق درته شته چې مونږ دې څه تمه وکړو نه مونږ دې تمه لرلې ده خو حق ته به حق وایو که څوک پرې خفه وي که پرې خوشحال وي. زه په اکوړي کې وم استاد وم سبق مې ښوده ړومبی ټلی وه د مشکات درس شور شو یاره انقلاب راغی بټوي لرکه ما وی کټه خان ناغلی خو کیسه خراب ولا او که ضیاء الحق راغلی نو خو بشي ځکه ضیاء الحق زه د صدارت نه مخکې پېژنم ما لاهور کې یو مدرسه کې سبق وی هلته کې په یو ممبر خور واده وه دی به هلته راته مونږ ګزار ښه سړی بیا وروسته پته ولګېده چې دا دی چې دا فوج لوی جرنیل شو نو په دې د پاکستان په دې چوڼو کې د فوجانو به تاسو لیدلی ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله دا اول الفاظ د ده دي چې په فوجانو ولیکل وي نورې ټولې خبرې لرکې دا پې ولیکې ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله په اقوام متحده کې چې یو څلور شپېتو ملکونو نه زیات نمایندګانې پکې اول مسلمان صدر دی چې ځان سره یې قاري بوته او د قرآن شریف تلاوت یې هغه ټولو کافرانو او مردارو ته وکړو په هغې احتجاج وکړه بعضې نمایندګانو چې دا خو یو مذهبي مجلس نه دی چې د پاکستان صدر دی تلاوت کوي هغه یار څه چې ده ځان سره د خلاف کپړه وړې ده او د اقوام متحده او هغه لوی حال چې دی هغې کې د بیت الله شریف د خلاف ټوکړه د ځوړنده کړې ده که دا د ده په زړه کې د حضور پاک سره او د خپل دین سره قدر نه وي نو یو زمونږ د ملک یو خان هم دا خبرې نه کوي د زړه کې درد که تاسو اورېدلي تقریبا هر کال به حج کوم او رمضان کې به په ویشتمه د رمضان دی به ته به د حضور پاک په جومات کې به شپه تېروله هغه خلک چې هلته اوسېږي د هغې نه مونږ اورېدلي دي چې ټوله شپه به خدای پاک ته ده د حضور پاک په جومات کې په ریاض الجنت کې د هغې ستنې سره چې د حضور پاک سر ته مخامخ ده هغې سره به ناست وو او شپه به یې رڼوله هر بعضې خلک وایي ټوکې هم کوي چې یاره فلانکي صدر ایوب خان هغه به بسم الله وي نه نو لس کالې حکومت وکړو او ته ورسره الحمدلله هم وي نو یولس دولس کالې حکومت وکړو مونږ ورته وایو چې یه ځناور دومره درته پته ولګېده چې د کلمې دومره زور دی نو تاسو ورسره ولګوالي نه پورې وایه چې د تش کلمې دومره زور دی خو معلومه دا شه چې ایمان او د کلمې خدای پاک ډېر زور پیدا کړی دی ضیاء الحق دغه سړی و چې د هغه د وجې نه د زکات نظام قایم شو د ډېرو اسلامي مدارسو سره د غریبانانو سره یتیمانو سره د هغه همدردي وه جوماتونه یې جوړ کړل زه اوس اوس چترال ته تللی وم نو چترال کې یو علاقه ده هغې ته ګرمه چشمه وایي نو هلته د شیعګانو یو سخته خطرناک ډله اوسېږي هغه خانیان ورته وایي هغه د دې نورو شیعګانو په عقیده کې هم کافر دي هلته جومات نو ګرمه چشمه ده خلک پکې لاندې یو دونګاچه شانتې وه یو ملا ورته وایي دلته جومات نشته وی نه وایي ښه جومات جوړ کړي نو زه تللی وم دیارلس لکه که سل اتلس لکه رشت په اتلس لکه روپۍ باندې یو ښکلی ناشنا جومات په هغه ځای کې جومات نشته جوماتونو سره یې محبت و خدای پاک د جومات په صحن کې ولله ځای ورکړه د جومات په یو طرف کې اوسه پورې د پاکستان په یو صدر او وزیر اعظم په حرمینو شریفینو کې غایبانه جنازه نه ده شوې زه یم که یو انسان ډېر ګناهګار وي خو چې دومره خلک لکه تاسو زما ورسره څه ذاتي تعلق دی او د ده خو زما هم ورسره د خدای د وجې نه مینه ده او ستان ده چې داسې په اخلاص یو انسان چاته دعا وکړي نو دا د حضور پاک وینا ده خدای پاک هغه بخي که عمالو کې ډېره کمزوري زموږ مولیانو کې به کمزوري په امیرانو کې به کمزوري په مجاهدانو کې به کمزوري خو چې هغه کومې کارنامې کړي دي او د خلکو دا محبت او عقیدت دی ورسره نو دا یقین لري چې خدای پاک به ورسره ډېر احسان وکړي د هغه اخري ارمان ده و لکه تاسو ته مولانا صاحب وایي چې مونږ به د پولي خشتي په جومات کې انشاءالله د فتحې مونځ کوو د دې ځای یو لیډر دی چې هغه د روس نمک خور دی مردار هغه وایي ښه ته د پولي خشتي جومات یادی او د جلندر نه یادی هغه ته خپل کلي یادی د هندوانو یعنی غرض یې ده و چې د جومات نوم ماله هندوستان ته هندوستان کې مقصد نو خدای پاک د هغه ارمان به انشاءالله که هغه لار وفات شو نو خدای پاک به نور مسلمانان پیدا کړي او انشاءالله مونږ به ټول د فتح مونځ د پولي خشتي په جومات کې کوو دغه ورځ دا ورځ دې راولي او چې څنګه مولانا عبدالباقی صاحب وې د ټولو مسلمانانو د پاکستان همدردی د مجاهدینو د افغانستان سره وی به پاسې پکې منافقان خو منافقان وې خاشاک نه بر سر دریا گذر کنه دریاب هم روان او خس و خاشاک هم روان وي دا خس و خاشاک به پخپله خدای پاک برطرفه کوي او دریاب به پخپل لار روان وي مجاهدین به انشاءالله خدای پاک فتحمند او منصور کوي که ضیاء الحق صاحب لاړ د مسلمانانو هغه درد خو نه دی تللی او انشاءالله ستاسو د جهاد او د هجرت په برکت او د مسلمانانو د نصرت په برکت به داسې ورځ راشي چې نجیب الله او د هغه ملګري به خدای رسوا او ذلیله وباسي او د اسلام رښتونې جنډه او د نیکانو حکومت به خدای د افغانستان په دې پاکه ځمکه باندې قایم کړي او خدای پاک دې دغه ورځ زر تر زره تاسو او مونږ ته وښیي واخر دعوانا ان الحمدلله نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر محترم وروڼو